Maxilutyn Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce potwierdzono dziś rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. Najpoważniejsza sytuacja jest w Małopolsce i właśnie od korespondencji z tego regionu zaczniemy ten serwis. Waży się przyszłość Zjednoczonej Prawicy. W siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej trwa narada kierownictwa partii. Przebywający we Włoszech prezydent oddał hołd żołnierzom generała Andersa. Rekordowe ponad 1100 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej infekcji, prawie 200, odnotowano w Małopolsce. Od sytuacji w tym regionie zaczynamy serwis Trójki. Relacja Pawła Pawlicy. Walka z ogniskami koronawirusa trwa obecnie w 13 domach pomocy społecznej i placówkach opieki całodobowej, między innymi na Podhalu, tłumaczy Joanna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Część z tych DPS-ów już tę główną walkę ma za sobą. Aktualnie te nowe, te rozwojowe sytuacje to są właśnie DPS Mszana i DPS Rabaniżna. Ogniska koronawirusa są także w Narodowym Centrum Onkologii i w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. W szpitalu konieczne okazało się zamknięcie niektórych oddziałów. Zamknęliśmy oddział kardiochirurgii i zamknęliśmy współpracujący z nim oddział intensywnej terapii pooperacyjnej. Dorota Sobczyk, wicedyrektor szpitala Jana Pawła II, zaznacza, że był to jedyny oddział kardiochirurgii w Małopolsce. Nagłe przypadki odsyłane są teraz na Śląsk, do Kielc i Rzeszowa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Politycy Zjednoczonej Prawicy mówią o pozytywnych sygnałach i dobrym kierunku rozmów. Zaznaczają jednak, że porozumienie jeszcze nie zostało zawarte. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa kolejne zebranie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na temat przyszłości koalicji rządzącej. Wcześniej politycy PiS-u rozmawiali z liderami Solidarnej Polski i Porozumienia o tym, czy i jak kontynuować koalicję. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Nowogrodzkiej. Karolu, jakie rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne? Możemy tylko wnioskować po ostrożnych wypowiedziach polityków. Konkretnych decyzji jeszcze nie ma. Faktycznie rozmowy raczej idą w kierunku zachowania koalicji rządzącej na nowych warunkach, choć kierownictwo PiS-u nadal zaznacza, że analizowane są wszystkie rozwiązania. Jednak lider Porozumienia, Jarosław Gowin, mówił dziś, że nieporozumienia przechodzą do przeszłości. Jak dodał, jestem przekonany, że w najbliższych dniach zawarta zostanie nowa umowa koalicyjna. W konsekwencji powstanie nowy rząd z nowym programem. Nowe porozumienie oznacza więc raczej na pewno dalsze negocjacje. Dzisiejsze spotkanie kierownictwa PiS przy Nowogrodzkiej prawdopodobnie nie jest więc ostatnią naradą w tej sprawie. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. W drugim dniu wizyty we Włoszech prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oddali hołd polskim zdobywcom Monte Cassino. Para prezydencka odwiedziła polski cmentarz wojenny położony na wzgórzu, które 76 lat temu z rąk Niemców odbili żołnierze 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. W tym roku ze względu na pandemię majowe uroczystości w rocznicę bitwy o Monte Cassino, zwykle okazałe i gromadzące wiele osób, w tym weteranów, miały skromny charakter. Mówił o tym prezydent Andrzej Duda, który podkreślał symboliczne znaczenie dzisiejszej wizyty. Jesteśmy i oddaliśmy hołd polskim żołnierzom poległym w tamtej wielkiej bitwie. Także jest to szczególny rok, ponieważ przypada 50. rocznica śmierci generała Władysława Andersa. Na Monte Cassino para prezydencka spotkała się z grupą uczniów szkół polonijnych. Danuta Stryjak, kierownik Szkoły Polskiej przy ambasadzie RP w Rzymie, mówiła, że to miejsce pamięci jest szczególne także dla młodego pokolenia. Takie dni jak ten dzisiejszy to jest świetna okazja do tego, żeby te dzieci zamanifestowały ten swój patriotyzm i przywiązanie do kraju. Jutro trzeci i ostatni dzień wizyty pary prezydenckiej na Półwyspie Apenińskim. W Watykanie Andrzej Duda spotka się z papieżem Franciszkiem. Z Cassino Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Wczoraj Lech z przytupem. Zobaczymy, jak wypadną dziś piłkarze Legii i Piasta w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Mistrzowie Polski grają przy Łazienkowskiej z FK Dirta z Kosowa, a ich nowy trener Czesław Michniewicz miał kłopoty z analizą przeciwnika. Pracujemy krótko, ale też pracujemy intensywnie. Zajęć nie było zbyt wiele, ale objętość ich była duża. No efekt mam nadzieję, że będzie widoczny. Parę pomysłów, nad którymi pracowaliśmy, mam nadzieję, że uda się wdrożyć w tym meczu, bo to będzie bardzo istotne z punktu widzenia naszej strategii na ten mecz. Na pewno jesteśmy faworytem i chcielibyśmy wykorzystać atut własnego boiska tutaj, ale przede wszystkim chcemy być dobrze przygotowani w oparciu o to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie 3 dni. Podobnych kłopotów nie miał przed meczem z FC Kopenhaga Tomasz Fornalik. Zastępuje czasowo w roli pierwszego szkoleniowca Piasta Gliwice swojego starszego brata Waldemara. Pan Waldemar, jak wiemy, przebywa na kwarantannie. W ubiegłym tygodniu wykryto u niego koronawirusa. Posłuchajmy zatem młodszego z rodu Fornalików. Zespół Kopenhagi jest bardzo solidnym zespołem, można by powiedzieć nawet klasowym. Ostatnie mecze w Lidze Europy skończył dopiero porażką z Manchester United. My o tym doskonale wiemy. Zawodników tego składu nie ubyło. Także mamy świadomość, co to za przeciwnik. Mecz Piasta od godziny 20, Legii od 20.30. Wspominaliśmy, że chory na COVID-19 od kilku dni jest Waldemar Fornalik. Dziś parszywego wirusa potwierdzono u najbardziej znanego piłkarza w historii szwedzkiego futbolu Zlatana Ibrahimowicza. AC Milan też gra dziś w kwalifikacjach Ligi Europy, ale oczywiście będzie sobie musiał radzić bez Zlatana. W sprawach tenisowych z rozgrzewkowym turniejem przed Roland Garros, turniejem ATP w Hamburgu, pożegnali się Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk odpadli w ćwierćfinale, dość gładko przegrywając 1-6 i 2-6 z Australijczykiem Johnem Pearsem i Nowozelandczykiem Michaelem Vinesem. Niemcy zamieniamy jeszcze na Włochy. Tam trwają pandemiczne kolarskie mistrzostwa świata. Dziś ścigały się panie w jeździe na czas i bezkonkurencyjna była tu wielka gwiazda dyscypliny w wydaniu kobiecym, holenderka Anna van der Breggen. Najlepsza z Polek Aneta Plichta zajęła 14. pozycję i na sportowo słyszymy się po 21.00. Przed nami pochmurna noc, miejscami opady deszczu i burze, ale będą też rozpogodzenia. Jutro pogorszenie pogody, będzie więcej opadów i od 16 stopni w Zakopanem do 19 w Szczecinie, 21 w Legnicy i nawet 26 w Warszawie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz kupując laptop HP 15 z procesorem Intel Core i 5 generacji oraz dyskiem SSD 512 giga zapłacisz 3199 zł lub wybierz do 20 lat 0% i miej nawet 3 miesiące spokoju od spłaty. Do 20 lat 0% z odroczeniem spłaty do 3 miesięcy w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 17 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 30 września. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Halo, rowerzyści! Uwaga, miłośnicy dwóch kółek! We wrześniu rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ściągnij darmową aplikację. Wybierz miasto, dla którego jeździsz i kręć kilometry na rowerze. Rowerowa Stolica Polski. Wybieramy rowery, zdobywamy punkty i wygrywamy nagrody. Szczegóły na rowerowastolicapolski.pl. Partnerem przedsięwzięcia jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić ćwiartkę z kurczaka za 2,99 za kilogram, a z aplikacją Mój Carrefour jeszcze taniej, tylko 2,39 za kilogram. Można, można. Oferta ważna od 25 do 26 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Is everybody going crazy? Czy wszyscy już zwariowali? Nothing but thieves. To na początek. Dobry wieczór Państwu. Iwanka Kunewa i Ola Budka. I w tym składzie spędzimy z Państwem najbliższe dwie godziny. Marta Malinowska wypoczywa na wakacjach. Wiemy, że ma dużo słońca. I niech odpoczywa. Ja dziś się zastąpię ją z wielką przyjemnością właśnie przez najbliższe dwie godziny. Tu przy Myśliwieckiej dziś już zapanował zmrok, zapadł zmrok i mamy więc to wytchnienie od słońca. Słowem będzie dziś dużo kojących dźwięków. Mam je przygotowane dla Państwa. Odrobinę w kontrze do tych słonecznych dźwięków po zmroku, które już kiedyś Państwu prezentowałam. Jazz of Love wprowadzi nas w ten klimat. Thank you. Płyty Tasha Sits Close to the Piano, wydanej dokładnie 3 lata temu. No prawie dokładnie, bo 22 września przed 3 laty. Kelsey Ayer ukrywa się pod pseudonimem, pod nazwą tego projektu Jazz of Love i taki jest też tytuł tego nagrania. Przyznam, że moją uwagę zwróciła najpierw nie muzyka, a okładka. Proszę sprawdzić, piękna łapka na dłoni człowieka. I właśnie, może pobawmy się dzisiaj trochę i zaproszę Państwa do takiego bardzo czynnego udziału w tej audycji dwugodzinnej. Więc najpierw pytanie, to jest kocia łapka czy psia łapka, jak Państwo uważają? Może rozstrzygniemy to i zobaczymy, jaki będzie podział, jakie odpowiedzi dostanę. Wrzuciłam tę okładkę na moje konto na Facebooku i to będzie też taka platforma dzisiaj do naszego spotkania i do wymienienia właśnie komentarzy i tam też znajdzie się playlista z dzisiejszego spotkania. Kącik brytyjski Ray Lewis i Passenger, czyli debiutant i nasz dobry, stary, ale wciąż mający wiele pomysłów na piosenki znajomy. I know you tried to cut out the noise, to get me to hear the love in your voice, but I was so deaf to all but myself.

taught me how to think out loud, to listen when there ain't no sound, to love myself through all the doubt, to sing and make my mother proud. In the dark I learned to love again, a sacred place it's always been, where souls depart and life begins. The dark led me to light again. Symul. Prezentowałam go już Państwu. To jest chłopak ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw jego najbardziej znany utwór Where's My Love, a przed chwilą jeden z nowych singli, czyli The Dark. A za chwilę jedyny w tej godzinie polski reprezentant. A może to jestem ja, ten co idzie z...

in freedom like it's wine. Stranger, once upon a time we were the chorus. Glory, your hands fit into mine and tell our story. Running, race you to the silver line and keep going. Now I make it out alive, spending freedom like a dime. Stranger, once upon a time we were the chorus. Stranger, once upon a time we were the chorus. Fallen, coming at the other side, feels foreign. Stranger, once upon a time we were the chorus. Fallen, coming at the other side, feels foreign. Stranger, once upon a time we were the chorus. Coming at the other side, for a stranger, once upon a time, of course, for coming at the other side, for a stranger. It out alive, even time will have its time. Stranger, once upon a time we were the chorus. Jacob Banks, Nieznajomy, kiedyś byliśmy jak refren. Stranger to jego najnowszy singiel. Polecam Państwu tego artystę. Proszę przyjrzeć mu się bliżej. Dziękuję za wszystkie zdjęcia. Pojawiły się i chomicze łapki, i kocie łapki. Trójkowi słuchacze są wspaniali, zawsze możemy na Państwa liczyć. Ja potem oczywiście, tak jak powiedziałam, stworzę tę galerię. Mam nadzieję, że Państwo wyrażają zgodę na użycie tych zdjęć. I piszą Państwo o swoich adopciakach, co jest wspaniałe. Pan Paweł z Radomska pisze, że ma trzy wszystkie adopciaki i że to jest właśnie psia łapa, czyli łapa najlepszego i najwierniejszego przyjaciela człowieka, psa. Wspaniale, proszę o więcej, a tę godzinę zakończymy koncertem LP. Ten koncert odbył się w 2019 roku, ale w tym roku został wydany koncert z Moskwy, a my usłyszymy się po 20. Sunshine, right on the bright blue.